It's gone. You both know what's at stake here. There isn't much road left. Take the bloody shot. What do you say about a man like that? 3 months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe. 007 reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Titta de snackar med mig, Erik. Och med mig har jag Emil och Gustav. Och vad ska vi prata om idag för någonting, Gustav? Vi kommer diskutera nya Bond-filmen Skyfall. Eller som jag faktiskt har lite för mig själv döpt om den till. The Dark Knight Rises, the European version. Och så kommer vi ha Erik här, som ni har hört, kommer presentera en lista över, alltså ge 3 Halloween-tips, filmtips inför Halloween liksom. Och det behöver sägas att det är jag och du, Gustav, som har sett Skyfall. Erik har inte sett Skyfall. Nej, jag har inte sett. Så Erik kommer ligga och släpa lite under Skyfall-diskussionen och inte riktigt förstå vad vi pratar om. Ja, eller förmodligen förstå mycket väl, i och med att det är Bond vi pratar om, och därför blir nyfiken på vad han kanske kommer tycka, eller vad han blir lite rädd för, eller vad han känner att här snackar de bara skit. Ja. Men vad har ni två för relation till Bond då? Hur kom ni i kontakt med Bond, och vad tycker ni om de 2 tidigare Craig-filmerna? Alltså, Bond såg jag ju när jag var kanske 10. Det var de här filmerna jag hyrde när man hyrde film och mamma eller pappa betalade. Och då valde jag ofta en Bond-film. Det var innan jag började se Fredag den 13:e filmerna. Det var de filmer jag ville se. När du började se Fredag den 13:e filmerna, tog de över direkt då? Alltså, det vill säga Bond bleknade, eller? Ja, i princip. Sen kanske 91 har jag haft ett ganska svalt Bond-intresse. Ja. Och då, på den tiden, var det ju Roger Moore-filmerna jag gillade, älskade spion och... Ja, då var de nästan fortfarande moderna. Min relation till Bond ser ut så att jag åkte hem till min farmor ibland. Och min farbror där hade, hemma hos min farbror, hade en stor video. Han spelade in mycket videokassetter. Så han hade alla Bond-filmer i kronologisk ordning, så 2 filmer per kassett. Och så hade han även Star Wars och även Bortom vinden, som vi såg när min syster var med. Men annars så såg vi Bond ofta. Och då minns jag starkast Man lever bara 2 gånger. Så det är nog min favorit Bond-film, just så att jag minns den väldigt starkt från barndomen. Är det vulkanfilmen eller? Ja, precis, den i Japan. Och den tycker jag också på något sätt är allt det Bond bör vara på något sätt. Det stora matinee-äventyret med de roliga leksakerna och den grymma skurken och skurken som ett lya med det stora klimaxet. Den filmen innehåller allt. Det var ju en av de kreddiga filmerna, alltså på den tiden. För att på grund av att min pappa älskade Bond, och jag vet att, för han har ju betygsatt varje film han har sett sedan han var 16 år. Och första Bond-filmen, om man går tillbaka till almanackan från, vad är det här, i början av 60-talet, så här, 62 eller något, så får agent 007 se rött 5 av honom liksom. Jag tror senaste nu som fick 5, det var typ Thelma & Louise, så det är länge sedan. Så att det är ett unikt betyg för min pappa. Men just den andra Bondfilmen där från Rush Hour Love är ju den tråkiga Bondfilmen, i alla fall för oss. Jag ser i alla fall så, eftersom jag tyckte det. För barn så är den rätt trist. Men när jag, i och med att... Den är väldigt nära Craig-filmerna så där. Det är någon fight på tåg, det är KGB-agenter och sådär, men den är inte så spektakulär som de andra. Men det är ju den grymma gamla tanten med en stilettklacksko liksom. Men igen, det kan vara min pappa också som sålde in mig här liksom. Jag kommer ihåg att jag tyckte Oskbollen var den tråkiga som barn. Men jag älskade som barn. Men även, precis som Erik, på 90-talet så förlorade liksom Bond sin funktion för mig. Alltså så här, jag upptäckte annat. Jag upptäckte Charles Bukowskis böcker och Bond liksom blev lite förlegat. Det blev ju inte lika spännande. Det var mer spännande för mig när jag var 11 år gammal. Så när Pierce Brosnan började sätta igång där och Isabella Scorupco kom in, så brydde jag mig inte så mycket. Och jag har inte brytt mig nu heller när Daniel Craig kom in i bilden. Alltså jag har inte brytt mig, men jag har bara inte varit så betagen. Jag höll mitt, alltså när Pierce Brosnan kom med GoldenEye, så det var ju en helt annan grej, för att de kom då jag var medveten om det på ett sätt. Så att de såg jag ju, de var ju häftiga på ett annat sätt än de tidigare som Connery-filmerna. De såg jag mer som matinéäventyr på en förmiddag liksom hemma hos min farmor när jag var något yngre. Men Pierce Brosnans filmer följde man ju. Så det de roliga var ju, med Bond är ju att han formas... Jag tycker bara att det är konstigt bara att folk följer ifrån med Pierce Brosnan. Det känns som att han räddade på något sätt Bond. Ja, men jag tror inte folk följer ifrån, men jag tror nya tillkommer. Det är det som är tjusningen med Bond. Jag menar, du, Emil är född 84, jag är född 77. När är du född, Erik? 79. Ja. Så det följer mycket. Och speciellt, jag menar, när är Bondglappet? Är det mellan Brosnan och Danny Craig? Att det är några år där liksom? Nej, det längsta glappet är väl mellan Dalton och Brosnan, va? Det är 4 år mellan License to Kill och GoldenEye. Och ändå bara 4. Det känns som så här 11 år liksom. Ja. Men om vi går till Craig-filmerna snabbt och Danny Craigs två filmer innan vi börjar prata om Skyfall. För de har väl alla vi sett i alla fall. Vad tycker vi om dem då? Det var de första jag såg på bio i alla fall. Casino Royale såg jag på bio. Jag såg Quantum of Solace också. Och de har ju fått en jättehype. De har ju blivit de nya mörka, eller de nya allvarliga, eller nya kalla Bond-filmerna. Men visst, alltså, Casino Royale hade jag väl inte tråkigt när jag såg. Det hade jag när jag såg Quantum of Solace. Och nu... jag har inte sett dem sen jag såg dem på bio. Jag har inte haft något intresse av att se dem sen jag såg dem på lite bio. Där, du är ju lite inne där och famlar med mörkret. Och det är det jag också kunde känna så här. Vad fan, vadå mörkret? Alltså i en tid när Bourne-filmer överhuvudtaget mörkret på något sätt blev normen i actionfilmer. Så försökte man göra Bond mörk, men det låg fortfarande efter. Så det var liksom mörker daterat 1989. Så kunde jag känna när jag såg de nya Danny Craig-filmerna. Det var inte så att jag drabbades av att åh, det här är så mycket tyngre. Utan jag stördes snarare av att här är en ung produktion som försöker plötsligt leka någonting annat. Leka lite så här mörkvuxen. Leka svenska hjärtan. Och det funkar inte riktigt. Är det inte lite konstigt också att de här filmerna ska vara en slags prequel till den Bond vi har lärt känna genom de nästkommande 50 åren. Och att här ska det vara mörkt och på allvar, medan slutmålet är liksom en lättsam och tramsig Bond. Ja, det blir lite en onödig väg att gå, för det kommer komma sen med Skyfall som verkligen knyter ihop det här. Ungefär som att nu börjar vi om med första Bond-filmen. Men samtidigt är Bonds resa för publiken illusionen av att vi ska köpa att det här är en hjälte som bara återkommer och återkommer. Inte att man ska börja göra historik på det sättet, för då blir det lite onödigt förvirrande. Jaha, ska jag börja titta på den filmen nu och hit och dit? Nej, för det är Bond som under 150 år kommer finnas och vara mellan 30 och 45 år gammal liksom. Så sluta lek med det. Ja, men för att Bond är en konstant och alltid så här föränderlig, eftersom han alltid hans filmer utspelas alltid i nuet, Bonds filmer, och vi får liksom köpa liksom den historien på, vad är det, 50 år nu, att det alltid är ett nu. Men det tråkiga med det här slutet, vi har kommit till Skyfall snart, men var att det blir nästan som en remake pryl av det hela. Alltså att man vill liksom, man ger, det är en massa fanservice liksom med referenser och sådär. Och det gjorde de även liksom i Brosnans sista film, The Diner Day. Och så ska det vara det här, utan spoila slutet än kanske, men det känns lite som att det är någon sorts modern remake. Och det känns lite trist. Men ska vi börja prata om Skyfall då? Ja, absolut, men innan det kan vi inte, för lyssnarna skulle bara låta Erik, som dykt upp här lite som gubben i lådan, få presentera sig. Vill du säga något om dig och podcasten som du eller ni har? Det kan jag göra. Vacancy.se heter podcasten som jag har tillsammans med min gamle gode vän Magnus. Vi har väl, till skillnad från eran, så är vi mer en nischad mot skräckfilm eller genrefilm, filmer vi tycker om och vuxit upp med. Så det är vacancy.se. Vi har inte hunnit lika långt som er i antalet avsnitt, men vi spelade precis in det 21. Och det är en skön känsla, eller hur? När man redan är inne på det 21, för man tänkte så här, det här kommer bara bli 7, som är allt annat man gör. Ja. Ja, men det rullar på, det går fortare än man tror också. Ja, men och det är därför du får vara med här då, för att du sen ska få, eftersom du är vår auktoritet på skräckfilm. Ja, vi ska ju tillägga det för att smickra dig, Erik. För mig är ju du filmfenix. Alltså du är guden bakom den sidan, även om det inte är så. Där är jag liksom. Alltså du är filmfenix, ungefär som, vad heter Lawrence Fishburns karaktär i Matrix? Morpheus, eller hur? Mm. Ja, precis. Du är Morpheus här liksom. Så det är där jag sitter och siktar när jag försöker behandla din då auktoritet. Ja, men innan vi snackar skräck så snackar vi Skyfall helt enkelt. Precis. Alltså jag har gjort en liten enkel. Vi brukar ju ha i det här programmet ibland temperaturlistan från 1 till 10. Det kallas sig till det varmaste när vi diskuterar någon film som inte är aktuell. Och jag har gjort en minisån med Skyfall. Eller då The Dark Knight Rises, the European version. Där jag gjort en 1-5. Vad känns minst Bond med Skyfall och vad känns mest Bond? Till exempel nu figurerar ju Die Hard, den nya Die Hard-trailen. Vad heter den? A Good Day to Die Hard, eller hur? Precis. Regisserad av världens sämsta regissör John Moore. Vad har han gjort? Han har gjort bland annat Max Payne, Omen-remaken. Herregud. Ja, nej. Och massa annan bara. Ja, det är inte skit. Bra. Det är inte bra. Han ser ut lite som han skulle kunna vara kusin eller bror till Kevin Smith. Men på ett äckligt svettigt sätt. Ja, ja. Det går att bli lite mer svettigare på det. Ja. Men jag såg senaste trailern och då har de byggt upp den helt annorlunda mot den första trailern till Die Hard vi fick. Där jag kände, för jag tappade, ska vi tillägga här, intresse för Die Hard med fjärde filmen, i och med att de har gjort den mer barnvänlig. Han får inte svära, han får inte säga JPK motherfucker. Det kommer inget blod när han skjuter skurkarna. Där försvann det för mig. Och Die Hard är blod. Alltså jag menar, ja, utan blod så är vi tillbaka i de här Bond-matiné-äventyren. Ja, det känns helt konstigt. Men nu senaste trailern så har de verkligen klippt den som en gammal Die Hard-film. Alltså så här, någonting ligger och pulserar. Bruce Willis sitter i en taxi. Och plötsligt bara sprängs hela världen runt honom. Lite som introt på Die Hard with a Vengeance, 90-talsrullen. Som väl är, den är väl inte längre underskattad. Den var det på 90-talet, men nu tycker vi väl om den, eller? Vad säger Erik? Jag kan inte minnas att jag sett den sen den var ganska ny på hyrmarknaden. Den är helt enkelt underskattad fortfarande. Det. Nej, min uppfattning är väl att de flesta placerar den som tvåa och Die Harder sist. Just det, det är Ren Halen som har fått massa onödigt skit också. Ja, ja, för den tippar jag på var väldigt omtyckt när den kom. När den gick på bio och sånt. Men den har nog tappat lite medan Die Hard with a Vengeance har fått mer cred med tiden. Ja. Men Die Hard vill man ju. Det ska ju kännas Die Hard. Alltså det ska ju kännas Die Hard när man går och ser Die Hard. Det är ingen snack om saken. Och samma sak är det ju med Bond. Och min frågeställning är då, känns Skyfall som Bond? Jag kunde känna det när jag såg till exempel en, fan det är så mycket trailers nu, att det lite förlorar sin charm. För de trailer har ju börjat få namn till och med. Alltså inte bara så här US version eller European version .2 utan Adele version blev det här med hennes soundtrack, alltså hennes ja, låt precis, över trailern. Och det var i och för sig där jag fick feeling då. Min nummer ett, det jag tycker funkar, känns minst Bond med Skyfall, är actionscenerna och humorn, att det är för dramasekt. Alltså det, bland annat med actionscenerna så känns det verkligen, det är ju Sam Mendes som har regisserat det här, som har gjort American Beauty som alla andra älskar utom jag, och som har gjort Revolutionary Road som jag älskar men inte alla fast andra. Fast den är värdelös. Ja. Så, men han gjorde den underbara Road to Perdition och även den underbara Jarhead. Ja, Erik, kom in där. Håller du med om att allt han har gjort är underbart? Nej, jag tycker American Beauty är överskattad. Jag har inte sett Jarhead. Revolutionary Road minns jag inte, men jag tyckte nog om den. Men jag gillade ju Revolutionary Road. Jag somnade sånt där. Jag såg den och Fredagen 13 remaken samma kväll på Filmstaden i Västerås. Gick de samtidigt? Ja, den gick. Fredagen 13 gick efter i alla fall. Och så jag hade trevligare än Fredagen 13 remaken. Sam Mendes är ändå en kreddig dramaregissör. Och nu har han gått in här och gjort Bond. Och det är lite så man har arbetat med hela den här Daniel Craig-serien. Alltså ta in på något sätt dramaregissörer. Såhär Finding Neverland-regissören, vad heter han? Mark. Ja, eller i alla fall man tar in riktiga regissörer. Och kanske inte, vad ska man säga, så här för detta specialeffektssnubbar som går över till regi. Utan man har ändå plockat in såhär Martin Campbell och sen han Forster som kanske inte gjorde något så bra jobb med Quantum of Solace och nu Sam Mendes. Men han har också fått mycket, för den här filmen har blivit hyllad. Kan man väl säga. Men det är ju fortfarande Harry Potter hyllad. Alltså det är ju det här, Harry Potter kommer, The Dark Knight, alltså Christopher Nolans Batman-filmer kommer och det får fyror för att det är så uppbyggt så att alla njuter så mycket av att gå och se, att få uppleva det här tillsammans. Jag tror också alla hade bestämt efter att Quantum of Solace var en besvikelse för många och det tog så lång tid för den här filmen att bli gjord tack vare MGMs problem, ekonomiska problem och sådär. Så tror jag alla var så, ja men de var så, de hade redan bestämt sig för att älska den. Och då var det svårt att liksom se bortom det när man väl såg filmen. Men däremot det här med att jag tycker actionsekvenserna är stabila, för att svara på det, din punkt där. Och de är inte så här, de förändrar inte min värld som kanske det lite gjorde man som Matrix första gången. Men de är stabila. Men ser de med humor, det finns ju knappt någon humor. Och den humor som finns tycker jag är lite malplacerad eller lite inkrystad. De kör ju på Bond-humorn hela tiden, men de landar inte, för att de kör parallellt med att hålla något så här Bond-tempo som de inte heller lyckas med i actionscenerna. Alltså det är mycket saker som går emot varandra här. Jo, men för att Craig har ju varit väldigt tydlig med att han vill ha in mer humor och sådär i Bond-filmen. Har han det? Mm, han var väl, jag tror att han var väl en av de som var väldigt missnöjd med Quantum of Solace. Och så han vill ha in mer humor, nu har han fått det. Men problemet lite är, för att kanske vara lite negativt till Daniel Craig, är att det kanske behövs någon som Pierce Brosnan, som jag tyckte om som Bond. Som, eller Sean Connery, som kan leverera replikerna liksom, så att det blir naturligt, ja, eller, med karaktären. Eller även Roger Moore. Alltså någon som kanske inte är mer upptagen av sitt dramatiska min blick måste se så jävla hård ut nu, eller jag måste se så jävla sex ut när jag hamnar ner i vattnet under en isvak. För att han lyckas ju inte alls. Jag blir lite förvånad när jag hör att det är han som har velat ha in mer humor. För då är det mer så här. Då tänker jag på filmen, då jag för första gången la märke till Danny Craig. Och det var ju i Roger Mitchells The Mother. Alltså det här, där han var en snubbe. Det var så här, fan, jag blev bara mest obehaglig med den filmen. När han har en relation till en gammal kvinna helt enkelt. Inte en äldre kvinna, Lena Endre äldre, utan han börjar ligga liksom, som han är typ hantverkare och börjar sätta på bakifrån. En gammal tant liksom. Och då blir det så här, ja, det tyckte han var intressant. Och han är inte humoruniversumet på det sättet. Han bara vill vara. Okej, men gå till punkt 2 då. Modersdramat med M funkar bara så där. Funkar inte alls. Nej, men jag tycker det här andra faktiskt var lite sämre. Man har gjort en grej i Skyfall av, alltså jag fattar inte ens riktigt. Jag menar, jag är ju, nu kommer det igen, vi diskuterade förra avsnittet att jag alltid refererar till Ömmes bevis. Men det är ju för att jag älskar de här modersmelodramen liksom. Jag har mitt eget med min mamma som kommer pågå när hon har gått bort liksom. Och här har man gjort en stor grej i Skyfall av att M är då en slags mamma. Alltså det går in med bondskurken och allting. Mm. Och det bara ligger och pyr hela tiden. Alltså det är så här, ungefär som en presentation, lite som Wallmans salonger med en show, att det här är den bästa showen på 50 år. Nej, det är bara en helt vanlig Jason Stratham-film. Men jag tycker det finns ett problem med att man gett M en sån aktiv roll. Jag gillar Moni Pennis och M's roll i de äldre filmerna, där de, så jag skriver min recension på filmfinis av den här filmen, att de fanns i början för att ge oss en chans att få se Bond vara charmig. Och M's uppgift var att ge Bond uppdraget. Mm. Och sedan då, jag hade inget emot liksom i GoldenEye att man gav Judi Dench rollen som M. Jag tyckte det var rätt soft. Jag tyckte hon och Pierce Brosnan hade ett skönt samspel som jag saknar lite med Danny Craig. Jag tycker den kemin inte riktigt funkar. Men sedan då, i och med, jag tror det var The World's Not Enough som startade med detta, och du har recenserat en film, finns den filmen, Erik, du kan ju komma in här om du... Uh-huh. Där började väl med att man började ge M en sån aktiv roll. Varför skulle jag vilja ha Judi Dench med i actionscenen och springa runt? För i den filmen så blir hon väl kidnappad och har sig... Ja, hon blir tillfångatagen och sitter i något rum och börjar försöka rymma, och jag tycker bara det känns pinsamt att hon ska behöva gå in och göra actionscener och vara en aktiv del. Och de försökte då i den filmen, i Pierce Brosnan-filmen där, och det var väl kanske kul i en film då, fast det inte lyckades. Och inte mycket i den filmen så kanske lyckades. Men sen så nu med Danny Craigs filmer då, i Quantum of Solace tror jag i början där tror jag också hon är fara, håller på och är aktiv. Om jag minns den filmen rätt, jag har bara sett Quantum of Solace en gång på bio. Men här då så har M nästan en större roll än Bond själv. Och det känns bara så fel. Låt M sitta i sitt jävla kontor och blanda inte in henne liksom i actionsekvenserna. Och främst, och där kan vi gå in på min punkt nummer tre, att det är inte bara M, utan det är även boven, likt i Christopher Nolans värld, som får ta över hela filmen. Alltså, så när publiken kan sitta och känna så här att James Bond, han är lite efter nu, eller han är lite tafatt. Ja, men det är produktionens fel, det är regissörens fel, det är manusförfattarnas fel. För att krutet läggs på M och Bondskurken. Där bryts ju hela traditionen helt jävla fucking onödan. Gör då hellre en annan typ av film. Det konstiga där när du säger det är ju att i den här filmen så blir ju Bond är tredje jul nästan. Han står liksom utanför och tittar in på en konflikt mellan M och den här skurken spelad av Javier Bardem. Som också har blivit väldigt hyllad, som inte jag kan förstå. Bara för att en skurk blonderar håret och sitter och smeker Bonds ben i en scen, så är det inte en bra Bondskurk. Nej, men Javier Bardem är fortfarande, han är fortfarande bättre på det här än de flesta. Han, precis som Anthony Hopkins, alltid, även om det är så här dåliga sammanhang, och även om han är dålig, så är både Javier Bardem och Anthony Hopkins jävligt bra. Jag är dött för att se Anthony Hopkins som en Bondskurk. Som Blofeld. Det har varit underbart. Men vad tycker du då, Gustav, om alltså introduktionen av Javier Bardems skurk i den här filmen? Den monologen han håller där om att han och Bond är två råttor som bla bla bla och det här. Där läste jag någon, det är Jan-Olof Andersson igen på Aftonbladet, som alltid är, han resumerar ju snarare än han recenserar. Och han beskriver det är magiskt när fruktansvärt att beskriva. Kommer så in, och jag var så här, det finns ingen magik här, och hela den miljön de är i, och vad som presenteras då, för mig är det så här, Bondfilmen är ändå fram till det du nu beskriver när Javier Bardem kommer in, en relativt mycket Bond. Alltså då tycker jag om det. Det kommer jag komma till senare. Men när väl Javier Bardem kommer in, man har ju hållit på honom länge i filmen. Alltså det har typ gått en timme tills han kommer in, och han har nämnts, han ska vara det grymmaste. Och det här är ju ändå lite Bond. Alltså jag menar, Bondskurkarna är de otäckaste i världen. Det ska man ändå ha, känna i sitt hjärta liksom. Och det funkade när man var 10-11, eller på den tiden. Men när han kommer in, det är då Sam Mendes plötsligt övergår och gör den här Christopher Nolan-grejen. Alltså det blir Batman och Bane. Det blir för mycket, mycket monologer. Det blir för, nu, alldeles för mycket nutid. För även om Bond alltid utspelar sig nutid, så blir temat plötsligt så att nej men där börjar filmen förlora mig liksom. Ja, jag kände bara att den där monologen kommer i början där då han, för det är en scen då, jag kan förklara för Erik då, att Bond sitter fastbunden och inte har mött skurken än. Och han sitter i någon så här gammal kåk. Och så är det massa så här massa servrar bara. Så man fattar att det här är en superhacker som håller till här. Och så är... lite så, men 2001 scenograferat, eller hur? Ja, det ser inte så här superintressant ut. Men så kommer i alla fall Javier Bardem, man ser en hiss komma ner längst bort. Liksom rakt framför Bond, långt borta kommer en hiss. Ur den stiger Javier Bardem med blonderat hår och går mot Bond samtidigt som han för en fruktansvärt skriven och för mig rätt taskigt levererad monolog om råttor som äter upp varandra för att överleva, och när de väl ätit upp varandra så kan de bara äta råttor efter det. Och jag vill ändra där till att inte dåligt, inte taskigt levererad, men jävligt taskigt skriven. Ja men det känns som mycket mer film att manusfattaren suttit och bara njutit av att skriva en monolog. Men liksom, den är inte värd att vara på vår lista över bra monologer som vi hade i ett tidigare avsnitt. Jag har sett en bild, jag har inte sett filmen då, som sagt, men jag såg en bild på Javier Bardem i den här blonderade... Jag trodde att de skulle göra någon koppling till Christopher Walkens Bond-skurk i... Vilken är det han? Det är väl levande Bond-skurken. Han såg ut som den Bond-skurken med den här blonderade. Jag trodde de skulle göra någon koppling till någon albino arier grejer, för han ser ut som han, tänkte jag. Nivån på skurken verkar ju vara alltså Roger Moore Bond-film, men det är alltså en mycket mörkare och seriösare och... Det ska vara det, och den har blivit skrivet som den bästa Bond-skurken någonsin och sådär. Men för mig är det så här, det är som att manusfattaren har kollat på GoldenEye, som är en jävligt bra Bond-film. Han har sett Sean Beans karaktär, den här 006 där, och så har han slått ihop honom med den karaktären Boris som är superhacken i den filmen. Och bara tänkt, ja, där har vi en superskurk. Vi har en gammal MI6-agent som samtidigt är hacker. Det känns bara så mossigt när man ser det. Det känns så gjort, det är inget nytt med det. Och det enda han vill är alltså att hämnas på M. Det är det filmen handlar om. En person som vill hämnas på M. Ja, och det är riktigt tråkigt. Där blir man verkligen så här, för att är det någonting som verkligen är Bond på alla sätt och vis, då är det att man har en skurk som i stort sett vill rädda världen genom att förgöra den. Och här har vi tagit in det moderna, det som förmodligen Erik, Emil och jag och alla som lyssnar sitter och tänker på hela tiden. Det är, hur ska jag göra mig förstådd inför min mamma, min pappa, mina vänner, alltså, det vill säga en ömkande skurk. Och det är där, fuck it, jag tyckte fan Bane var ömkande. Ja, det är någon psykologihybris hos manusfattaren. Men ta nästa punkt. Min punkt 4, där jag kände att det var Bondfilm, är faktiskt sekvensen med... Alltså man har ju oftast två Bondbrudar i en film. Mm. Och sekvensen då med Bondbruden han möter i Shanghai. Spelad av fransk skådis Berenice Malo, i mitt försök till uttal. Och det här är ju första, vad ska man säga, första halvan där det ändå känns lite Bond. Och det är även där vi på alltså den scenen vi nyss har diskuterat följs ju upp med att Javier Bardems Bondskull konfronterar genom Bond den här första Bondbruden. Och där har jag faktiskt Bond-feeling. Alltså där känns det lite så här. Jag börjar tänka på Mannen med den gyllene pistolen. Och den har inte jag sett sedan jag var barn. Mm. Så har du sett den tidigare, Emil? Ja, jag har klart sett den. Men det var en av Roddy Moore-filmerna. Så den såg man inte så många gånger. Britt Ekland spelar väl Bond-brud där. Men det jag kände här nu, för att återgå till GoldenEye. Jag tyckte hon kändes... Nej, jag tyckte inte hon var jättedålig. Hon, Berenice Marlowe, eller vad hon heter, och spelar den Severine. Jag tycker scenen när de träffas på det här kasinot, det känns Bond, han dricker martini och de pratar. Och de har väl också försökt psykologisera och ge henne en sorts personlighet och göra henne till en kvinna av kött och blod. Men det funkar. Hennes rädsla för Javiers karaktär som inte har mött den känns jättebra. Men hon känns ändå som liten kopia av Famke Janssens karaktär Sina Ånatopp från GoldenEye. Den här farliga kvinnan. Jag minns ju inte dem alls på det sättet. Nej, okej, men lite den känslan fick jag. Men jag tycker inte hon är dålig. Jag tycker väl det är bra. Jag tycker också hela den Shanghai-sekvensen där vi först ser henne och där Bond slåss mot Ola Rapace. Där håller ju Bond-filmen fortfarande i, alltså, i sitt universum, alltså, ja. Ja, men det håller jag med om. Min nummer fem är det är helt enkelt, alltså, fan, jag är den här snubben som aldrig förstod innan i sjätte sinnet att Bruce Willis var spöket. Emil, hur tidigt förstod du det? Och hur, eller Erik, alltså hur tidigt förstod ni det? Jag förstod det när de talade om det för oss. Jag förstod ingenting av det. Nej, okay. Det var ju så bra gjort att jag fattade i slutet när de berättade. Och så jag tror inte det är många som har sett igenom den twisten om man inte fått någon föraning om det eller. Jo, för här kommer då en diss mot alla oss som älskar film och tror oss ändå liksom behärska det här universumet. För att jag såg Sjätte sinnet med en, vad ska man säga, pop-up brud. Alltså en brud som gick i hon gick och sålde saker lättklädd med så här uppriven BH på Tofta strand på Gotland liksom. Och hon fattade långt, alltså jag fattade inte innan, men hon fattade. Bara en parentes att så här betänka på liksom. Och också en parentes om vilka kvinnor du umgås med. Ja, eller umgicks med. Numera är det inga alls. Men min femma är introduktionen. Och det är det som känns. Erik sa tidigare i filmen just att man liksom försöker så här. Det ska vara en nyskapande Bond, men återskapa något gammalt. Ja. Eller vad var det du sa? Alltså det gamla. Det är nya filmer som ska vara någonting nytt. Och där de är samtidigt en prequel som ska leda upp till det gamla Bond. Och det är det som händer nu. Och det är där jag blir tillfredsställd. I slutet så får man förstå att en karaktär är Moneypenny. Och man till och med, i och med att då Judi Dench stora aktris M har dött, så får vi en gammal klassisk M. Så det återgår på alla sätt. Men det är alltså, eftersom du drog paralleller till sjätte sinnet, det är ju väldigt enkelt att lura folk med det om man gör det så enkelt för sig som att man gör den här Moneypenny-karaktären mörkhyad. Då är det klart att ingen kommer tänka på det, fastän de lite så här i efterhand nu då, lite klumpigt lägger in någon scen där de pratar om att ja, vissa agenter passar bättre bakom en skrivbord kanske. För att etablera liksom varför hon går från att vara så här fältagent till att sitta och jobba med. Men så det är inte som att det är en jävla sjätte sinne-twist. Nej, förlåt. Men för mig var det fortfarande, för att jag satt och tänkte under filmen, jag bara, fan, hon känns lite som Moneypenny. Och så visar det sig att, ja, men det är hon. Men det jag ville åt här var att, okej, nu tydligen vill man, alltså det känns som att hela Danny Craig-serien hittills har varit ett så här vågat försök att göra det till någonting annat. Och sen har de upptäckt, även om de aldrig skulle erkänna det, att shit, det här funkar inte alls. Vi måste arbeta oss tillbaka till gamla Bond. Och det får vi i slutet. Och det är där jag blir mest tillfredsställd liksom. Okej, nu kommer vi få se Moneypenny igen. Jag tyckte det kändes bara slut där. Vi får den läderinklädda dörren då. Vi får M:s kontor som det i princip har sett ut i de tidiga Bond-filmerna. Vi får en ny M då i form av Ralph Fiennes. Och vi får då Naomi Harris, som saknade helt kemi med Danny Craig som Moneypenny. Och jag känner bara att det var ju bara fanservice. Det var precis som slutet i The Dark Knight Rises, där de säger att Joseph Gordon-Levitts karaktär heter Robin egentligen. Klämmer de in en ny Q också? Ja, det gör de. En ung datanörd som ser ut som datanörd alltid gör. Och som också har blivit hyllad i då många recensioner, men som är så här varken eller. Det vill säga att ja, det var okej. That's it. Nej, jag är inte emot en skådespelare. Vad heter han? Wishaw någonting. Han var grym i I'm Not There som Bob Dylan. Även om han har minst roll av alla Dylan i den filmen. Men här får han inte göra så mycket. Och som sagt, jag tycker bara det känns bara som så här, remake fanservice typ. Som, så, ja, men som förekommer i, vad är det, Friday the 13th remaken? Ja, man låter Jason ha den där jävla vad är det från, en luva i början av filmen. Det är typ ett örngott brukar jag kalla det. Ja, precis, ett örngott som hade i del 2. Det är samma grej här. Jag tycker inte riktigt det gav mig så mycket. Helst inte när man lurar så, när det är så här, vad hette du nu igen? Ja, jag heter Eve Moneypenny. Det känns bara billigt. Däremot också, det är också sånt jag kände att det tråkiga med de här tre filmerna var att man inte gjorde en, man inte gjorde en historia som löpte över alla tre. Jag tycker man hade chansen här att samtidigt som man bygger upp Bond och man presterar det här nya MI6, det nya universumet, så kunde man väl presenterat någon skurkorganisation som växt i det fördolda av filmerna. Man kunde byggt upp det hotet. Och en karaktär som då Naomi Harris här, Moneypenny, kunde inte hon varit med i tidigare filmer? För att vi har ju en karaktär till exempel i Quantum of Solace som Strawberry Fields heter hon. Det är väl hon Gemma Atherton eller vad hon nu heter som spelar henne. Också någon Moneypenny liknande då agent som dör. Hon blev ju täckt i olja om jag inte helt har fel här. Och varför kunde inte då de presentera Moneypenny redan där? Så att vi hade känt i den här filmen, det känns så inkrystat att vi ska se henne innan Adels Bond-låt, bara för att hon i slutet ska betyda någonting. Jag tycker bara det är synd att man inte har utnyttjat tre filmer med Craig till att berätta en stor historia. Men och förmodligen är det för att det här är, alltså Bond i, alltså Bond-filmerna är ju ett gammalt släktföretag. Så att det är de som har sista saying. Det är de som bestämmer. Och jag tror det beror mycket på det. Alltså, jag tror inte det beror på just Sam Mendes eller Mark, vad heter han, Forrester. Alltså, utan det är de här jättarna som bestämmer Bond och som har velat göra någonting. Och så har konstnärerna upptäckt att men de har ingen koll, fan. Och så försöker de styra och så, jag tror det beror på sånt. Det är precis som Marvel, tänker jag. Där, när de nu gjorde alla de här filmerna som skulle leda upp till Avengers utan att använda det faktum att de gjorde en massor med filmer som skulle leda upp till Avengers. Ja. Då slarvar vi bort det på precis samma sätt. Precis. Istället för att låta alla filmer liksom vara sammanvävda på ett snyggt sätt, ja, så ger man någon cameo här och någon liten du vet... Ja, men de duttar. Ja, man duttar för mycket. Ja. Men jag tycker vi nu går över till listan snart. Men jag har en fråga bara till Gustav. Ja eller nej fråga i princip. Tyckte du att Ola Rapace gjorde sitt jobb? För han spelade ju en så här heavy i den här filmen. Men jag, det är mer så här. Jag gick ju på här att jag tänkte att han ändå skulle ha igen Jan-Olof Anderssons svensk recension i Aftonbladet. Så var det så här. Och han återkommer. Då tänkte jag att han återkommer i storyn, men det gör han ju inte. Jag tänkte att han skulle ändå ha en Jovs funktion, alltså få vara en lite större roll. Och det har han inte. Så det är mer så här. Jag tänkte inte mycket på Ola Rapace. Han var med i början. Okej, okay, två saker jag bara sa om honom innan vi går vidare i det här avsnittet. Ett. I början så råkar Moneypennys karaktär, som vi då inte vet, Moneypenny skjuta Bond. Och det sista bilden vi ser där är att Ola Rapace ser lite vad han sitter hukad på ett tåg och åker in i en tunnel. Där hade jag lagt regin så här. Gör tummen upp till Moneypenny. Det hade varit en jävligt skön slutgrej istället för att han bara åker under där, om du förstår vad jag menar. Det andra är att varför dödar man Ola Rapace karaktär i Shanghai när man kunde plockat in honom i slutet och han kunde varit den personen som slåss mot Bond på isen? Det hade varit snyggare. Då hade du fått det att han kommer tillbaka. Alltså att man hade hållit hans karaktär. Jag tror han heter Patrice eller någonting i filmen. Man kunde hållit han längre. Han hade kunnat vara inhyrd av Javier Bardem. För det är hans högra hand. Så kunde han liksom varit med till slutet. Varför dödar man han mitt i filmen? För att sen bara plocka in. Och det är väl han, heter han Jens Hultén eller vad han heter. En annan svensk kille som slåss med Bond där på isen. Men det är så här, som dyker upp från ingenstans. Fan, sånt där fattar inte jag. Att man inte arbetar bättre med manus. För det hade jag egentligen först på min, alltså, som jag någonstans ville nämna. Och det här är nog det jag stör mig mest på flera dagar efter med Skyfall. Det är att bondskurken, Javier Bardems bondskurk, har inga hantlangare. Det är också en klassisk så här, jag menar Oddjobb för fan, som kastar alltså, eller den där dvärgen Nicknack eller vad han heter i Malmö-pistolen. Det finns alltid Bondfilmer, men här är det bara statister. Och det värsta är att statisterna till och med är uppdelade så att det är en som härstammar från den afrikanska kontinenten. Det är en som är från den sydamerikanska kontinenten. Alltså det, och de har springer omkring där som drullar i någon gammal tv-serie. Det är jättetråkigt. Och vilket går in på att, ja visst, hade man kunnat återanvända istället Ola Rappas. Jag måste ställa en sista fråga, och det är: varför hjälper inte Q? Det här är en Emil-fråga, Emil. Alltså, du som älskar att hitta de här luckorna i storyn. Varför hjälper inte Q och hela gänget, eller hela England, till att fånga Bane, som då är Javier Bardem, när de leder honom ut till den skotska ödemärken där James Bond finns? Jag fattar inte det. Jag har en motfråga då, ska vi sluta med det. Varför lurar Javier Bardem Bond till sin öde ö för att bli tillfångatagen, för att de ska tro att de tar han till fånga, för att han är med på detta, för att han vill sitta i en bur, för att sen bara fly, för att sen skjuta M med en vanlig jävla pistol i en sån här förhörsrättegångssal? Varför inte bara åka och skjuta M om det är så viktigt? Varför måste han bli tillfångatagen? Folk vill bara vara invecklade och smarta utan att veta vad de sysslar med. Jag hatar manusfattare. Så Skyfall, lite enligt oss, blev kejsaren utan kläder, helt enkelt. Ja, jag håller med. Men nu då går vi över till vårt andra ämne, eftersom det är Halloween idag när den här podcasten kommer upp. Och det är därför också vi bytt in dig, Erik, då, för att du har en lista här. Ja, jag har gjort en lista på 3 filmer. På filmer man kan se till Halloween. Jag valde 3 lite olika filmer för att få en dynamik i det. Den första är den här lite givna mysrysarfilmen för Halloween, som man vill se om man faktiskt vill bli rädd. Den andra filmen är given på ett filmmaraton på Halloween, av flera anledningar. Och den tredje är den här lite mer obskyra filmen, som jag fortfarande tycker är sevärd. Jag tänkte börja med den mysrysliga. Då har jag valt Dark Water från 2002 av Hideo Nakata. Har ni sett den? Ja. Jag har sett den, alltså, men jag har till och med ett fint minne. I och med att du har valt den så kommer du gilla mitt minne av den. Jag såg den med min enda rumskompis jag någonsin haft, som heter Henrik. Och vi sitter och ser den i varsin, så här, lite som Joey Chandler och i Vänner. Och vi sitter såhär nedsjunkna, och den är så jävla jobbig. Det händer ingenting under filmen, men man vet att det som kommer hända är det läskigaste. Och när det händer så pruttar jag, inte så här roligt på något sätt, utan bara obehagligt. Så att han skriker: vad fan, kan du aldrig vara normal? På gotländska dessutom. Kan du aldrig vara normal? Skriker han. Och den tog mig oerhört. Alltså just, för vi pratar en japanska. Ja, naturligtvis. Eller hur? Ja. Så att jag kan säga att det är typ min favorit japanska eller asiatiska skräckis nu från guldåren. Problemet för mig var att jag såg japanska Ring före den här. Och i min bekantskapskrets var det lite så att den filmen man såg först av de två var den man försvarade och tyckte var läskigast. Så Dark Water blev en besvikelse för mig efter att ha sett Ring. Jag vill också bara sticka in att jag tycker att den amerikanska remaken som ett drama är rätt bra. Jag tycker den har en skön ton i sig. Jag såg också Ring före jag såg Dark Water. Jag tycker ändå bättre om Dark Water. Jag minns att jag såg den här. Det var jag och Magnus som jag har Vacancy-podcasten med. Och det var som en kollektiv när vi kommer till den här scenen, som jag tror det är Gustav menar också. Så man liksom kvider ur sig liksom. Åh fy fan! Den är sjukt obehaglig. Samtidigt så tycker jag en ganska gripande historia som finns, eller en gripande underton om barn som blir kanske bortglömda eller försakade. Ja, det är ju ett drama, men det är ju det som jag tycker att den amerikanska versionen gjorde fel, för att man lät den vila hela tiden på just det, att det var ett drama, för att medans... Nej, jag gillar den amerikanska versionen, alltså. Jag kommer nog alltid försvara den. Är det för att du gillar Jennifer Connelly eller? Ja, men lite. Jag tycker Jennifer Connelly gör en fin roll. Och John C. Reilly spelar dramatiskt, som han ska göra. Han ska inte hålla på med komedier. Men vad spelar det för roll med Star... Alltså, vad gav Dark Water amerikanska versionen dig? Alltså, Den gav mig ungefär samma då som den japanska gav dig. Jag tycker att remaken är alldeles, den är som att den är för fin för att skrämma sig eller någonting. Den vill vara så seriös och ta fasta på dramat i den. Det är väl den här mexikanska regissören som har gjort den. Det ringer en klocka, men jag vet inte. Jag har inte koll på vem som har sagt. Nej, jag kommer inte ihåg heller. Det är någon icke-amerikan. Det är en, vad fan. Ja. Den där invändningen jag har mot Dark Water är väl egentligen att den kanske inte är tillräckligt hotfull. Att den kanske i slutändan är nästan snäll och fin. Är det det som kanske gjorde att jag gillade Ring mer då? För att Ring har ju ändå ströjande ut under filmen ett par sekvenser som är genuint läskiga. Och sen har vi den här slutet som är fruktansvärt läskigt. Ja, och Ring är ju en ganska ond film. Och den är ju ond även efter att eftertexterna har börjat rulla. Medan Dark Water, den är som färdig då och ganska fin. Precis, och igen det jag nämnt tidigare i det här programmet. Den har mordets melodramet som jag älskar. Och på ett jävligt snyggt och listigt vis liksom. Jag tycker Dark Water, japanska, vi måste upprepa det. Alltså originalversionen är ett bra, alltså just, alltså ett bra val till just också mys. Alltså om man sitter där med pojk och flickvän och vill ha något så här, man kan hångla under tiden och titta och sen kommer de börja bajsa på varandra. Men jag tror inte riktigt det är filmen för kompisgänget som sitter och käkar Halloween godis. Nej. Jag tänkte bara avsluta med, jag berättade ju för Magnus som jag gör veckans podcasten med att jag skulle göra det här avsnittet och sa att jag skulle välja Dark Water. Och då bad han att få hälsa att den filmen han har fått honom att aldrig vara sen eller till dagis för att hämta sina barn. För han är livrädd för att om han skulle vara sen så skulle han vara tvungen att leva resten av sitt liv med spöken barn. Men vi kan gå vidare till min nästa film på listan som är även en helt annan typ. Och det här handlar ju mer om för kompisgänget som kanske bestämmer sig för att sitta uppe hela Halloween och se fem filmer. Då tycker jag en av dem bör vara Halloween 4, The Return of Michael Myers. Oj. I regi av helt okände Dwight A. Little. Och var är vi nu i Halloween-serien för mig som inte kan det? Det här var ju den första reviven som kom efter att de har gjort del 3 utan Michael Myers. Precis. Okej, den där LL Cool J. Nej. Nu är du 10 år ifrån. Det var den andra reviven. Okej. Men det här är ju nästan inte, det är inte en remake av första filmen, men de försöker göra en lika klassisk film på ett sätt. Precis, de återgår till basen och grunderna lite grann och försöker bara göra en slasherfilm med Michael Myers i rollen som en hotfull mördare. Och slänga in lite ungdomar och slänga in en ny Jamie Lee Curtis i form av Danielle Harris som är väldigt ung här. Hon är väl bara kanske 10. Ja, något sånt. Vem är det? Men hon har även en roll i, hon är även med i Rob Zombies Halloween-filmen, men då är hon med den här tuttflashande tonåringen. Jag tyckte det var så obehagligt när de skulle slänga in hon i den och tvinga henne att vara, alltså liksom visa brösten. Det kändes liksom som fanservice på ett jätteobehagligt sätt. Liksom, ni såg henne när hon var 10 år gammal och erkänn, ni ville se hennes bröst. Ja, precis. Och nu får ni det. Det är lite, ja, men typ som Poltergeist. Nu dog ju den flickan där. Men det är som om man skulle se henne i en film där hon är, okay, där hon är mot 30. Hon rör sig mot 30, hon spelar 17. Och så har hon någon så här vild jävla sexscen. Ja, och så ska det även vara en Poltergeist-film. En Poltergeist-remake, så skulle hon ha en vild sexscen. Ja, precis. Hon skulle, ja, precis. Vi lärde känna dig på ett annat sätt. Du är inte en av Gustavs flickvänner. Men... Gustav, du har inte sett Halloween 4? Nej, och alltså, jag har ju knappt sett Halloween. Alltså, tro mig, jag har sett 1 och 2 och länge sedan igen. Men det är lite Bond länge sedan. Mm. Så att jag är fortfarande nyfiken på varför ska jag se den här då, den här versionen? Alltså, kommer den ge, alltså, är den otäck helt enkelt? Det är den bästa uppdateringen av musiken, tycker jag. Det är förmodligen den bästa av uppföljarna, har jag sagt det bara inse. Det fanns ett tag när jag tyckte att tvåan var bra. Det tycker jag är fruktansvärt tråkigt nu. Jag har även som halvgillar den här först revival som kom i 98 med Jamie Lee Curtis, alltså H2O. Ja, men den är ju en skön, hyllning. Ja, och den står, det var länge sedan jag såg den, men jag tror fortfarande att den kan vara rätt bra. Men det här är liksom en ganska kraftfull revive som jag tycker fungerar. Samtidigt är den inte alls lika bra som första Halloween. Men att se första Halloween på Halloween, det känns lite förutsägbart. Och lite gammalt på något vis. Jag tänkte att men samtidigt måste man ju se. Och för många blir det gammalt. Alltså klippning, ton, allting. Ja, jag såg faktiskt den här filmen, jag såg om den i, den kan vara juni i våras någon gång. Såg om den här och del 5. Och det är så jäkla trist, för del 5 dippar ju kvalitet. Ja, som är en direkt, det är en direkt uppföljare på den här filmen, likt tvåan till ettan. Och det är så tråkigt för att Danny Harris har ju en, vad kan det vara, styvsyster i den här filmen. En äldre tjej. De dödar henne i början av femman bara för att introducera en annan typ systerkaraktär. Jag tycker det är så konstigt, varför gör man så? Det var helt jävla... Femman är, det är tråkigt. Men vad tycker du om fyran då? Jag tycker att det är ändå ett steg tillbaka i kvalitet mot första filmen. Det kommer aldrig vara en klassiker på det sättet. Men jag tycker det är 10 år senare, och man tar ändå tillvara på alla ingredienser som behövs för en Halloween-film. Det är på många sätt samma historia. Och den innehåller också vissa referenser till den där. För hon kläver sig i en clowndräkt, likt pojken gör i början av första Halloween och sådär. Så jag tycker den är helt klart sevärd. Det jag gillar med den är att den sista halvtimmen kanske utvecklas till någon slags belägringsfilm, när massor med karaktärer, däribland poliser, barrikaderas i ett hus för de vet att Michael Myers är på väg dit. Tycker jag är ganska schysst. Det blir lite Assault on Precinct 13 eller det. Men sen har vi just slutet, alltså sista slutknorren, sluttvisten, som de sen med femman helt skiter. Men inte den knorren lite lik samma knorr som fanns i fyran av Fredag 13. Ja, precis. Det är en ganska tydlig... Det är väl egentligen en rip på det. En rip, och på samma sätt så gör de ingenting mer. Nej, exakt samma. Men det är en bättre tolkning av det, en bättre variant. Jag tycker det var ett roligt val faktiskt. Oväntat, men roligt. Och det är ju verkligen en film för ett stort grabbgäng. Ja. Jo, men, och då, bara så att jag vet, i och med att jag är fortfarande förvirrad över alla de här Halloween-filmerna, vilken är det du har rekommenderat? Vilken ska jag och mina då icke-existerande grabbvänner, i och med att de har barn allihopa, se nu på Halloween? Halloween 4, The Return of Michael Myers. Men vi kastar väl oss in till sista valet också, som jag var ju tvungen att ta, för ska jag ha någon trovärdighet som någon slags auktoritet på skräckfilm måste jag ta ett lite konstigare val i alla fall. Och då har jag valt Spider Baby av Jack Hill från 1968. Okej. Ingen koll. Nej, här är jag helt lost. Men det är meningen, eller hur? Alltså här har du en liten present som ingen känner till. Liksom. Den finns faktiskt utgiven på DVD i Sverige, så den är inte hopplös, och det är Njuta som har släppt den. Det här Jack Hill gjorde, kanske mest känd för att han gjorde på, senare på 70-talet gjorde han både Coffee och Foxy Brown med Pam Grier, alltså Blaxploitation filmer som Tarantino har hyllat, verkligen. Jag skulle tro att Quentin Tarantino skulle ha rätt mycket bra att säga om den här också. Men om ni tänker er en blandning, den släpptes 1968, den är inspelad 1964. En blandning mellan familjen Adams och Texas Chainsaw Massacre. Den handlar om en familj som bor i ett familjen Adams liknande hus, fast de är även kannibaler och lider av någon slags hjärnsjukdom som gör dem till kannibaler och förvridna, och så drabbar olika människor dem på ett så här familjen Adams sätt. Jag tror till och med de åker dit för att det är någon som hävdar att de ska ärva huset. Så det är på ett sätt ganska så här barnslig och naiv story, men den är förvånansvärt grym. Den låg ganska långt före sin tid. Det här var ju några år innan Texas Chainsaw Massacre och samma år som Night of the Living Dead kommer. De här filmerna som brukar få cred som de som gjorde den, födde de nya, mer cyniska skräckfilmerna. Mm. Men hur upptäckte du den här? Eller naturligtvis genom ditt intresse, men varför har den kommit bort då helt enkelt? Så att det är inte en film som jag känner till, fastän jag känner till familjen Adams, så ja. Den är ju smal och väldigt liten och fick aldrig någon stor release egentligen. Den var förbjuden i England jättelänge. Alltså, jag tror det var 30 år efter att den hade premiären. Och det är inte så att den är så våldsam och blodig. Jag tror det var någonting med kannibaler. Och att de gjorde det nästan på något vis som en barnfilm i vissa fall. Det är en så här tecknad intro på den i familjen Adams. Och Lon Chaney Jr., skräckfilmskådespelaren som var The Wolfman och grejer, gör en av sina sista roller här och spelar någon snäll farbror, kan vi väl kalla för. Han sjunger ett ledmotiv. Det finns på YouTube, det kan ni kolla upp. Intro till den som är, låter ungefär som Sven Wolters gjorde någon skiva där han tolkade Tom Waits. Det låter lite så, han kan inte sjunga, men han sjunger något lite barnvisa. Sen blir det som en kannibalfilm med barnvänliga inslag, så det blir en ganska konstig krock. Men är den köttig? Alltså är den otäck också? Eller är den mest kultskön? Den är kultskön och den är inte speciellt köttig. Det är någon som blir huggen med en sax på ett lite obehagligt sätt. Men i övrigt är det ju inte någonting. Det är inte så att de vräker på med grisinälven som de sitter och tuggar på. Utan den, på något sätt så känns den ändå ganska varm. Alltså varm och mysig på samma sätt som den är ganska sjuk och vriden. Men det som gör den lite unik. Men det är en film som behöver ses, tycker du, i och med att den är, som sagt, jag och Emil sitter som två frågetecken förmodligen. Alltså, så att du, den här filmen borde man ge en chans. Och nu under Halloween helt enkelt. Alltså, precis. Jag tycker den har den här Halloween-känslan med lite spindelväv och kitschiga nästan. Och, men man ska ju vara intresserad av att se en äldre och kultigare film snarare än att man vill se någonting som du blir panikartat rädd av. Jag tänkte den här är svårare att kategorisera liksom, om Dark Water var den man skulle se i soffan tillsammans med sin flickvän eller pojkvän, och Halloween 4 var den man skulle se i ett maraton tillsammans med grabbgänget, så är nog den här den du ska se om du verkligen vill, om du redan har sett alla filmer tillsammans med din flickvän eller tillsammans med grabbgänget och vill se någonting nytt och någonting konstigt och lite bortglömt, om du har den ambitionen med Halloween. Men får man då fråga här då efter listan, vilken film kommer du se på Halloween? Vilken film kommer jag se på Halloween? Jag kommer nog faktiskt att se Rosemary's Baby. Ja, det är ju rätt trevligt val. Ja. Vilken har du valt då, Gustav? Jag har inte valt någon alls. Jag kom... Jo, men okej. Okay. Om jag skulle välja någon direkt från mitt huvud som jag skulle se på Halloween, så är det Nightbreed, Clive Barker. Har du sett den, Erik? Jättelänge sedan måste det vara. Ja. Den är så exakt så som du sa det. Lika trögt är den bortglömd. Ja. Det är så här... Ja, oh, den. Ja, vad var det? Ja. Liksom? Ja, det roliga är att för ett år sedan i vårt Halloween-avsnitt så nämnde du exakt samma film just då. Gjorde jag det? Ja. Så se den nu, det har gått ett år. Jag funderar på att se tredje Mordsårsmassaken-filmen, den Leatherface, för den har jag aldrig sett. Där Rene... Nej, det är fjärde. Jag blandade ihop tredje och fjärde där. Jag kan faktiskt inte skilja dem åt. Jag har inte sett fjärde heller, ska jag erkänna, men jag är mer intresserad av tredje. För det var väl New Line Cinemas första motorsmassakfilm. Men den kommer lite svårt att få tag i. Så att annars blir det nog kanske första Halloween. Eller kanske fjärde igen, men den såg jag ju nyligen. Vi får se. Men nu tänkte jag bara avrunda här. Med att säga att Eriks podcast finns på vacancy.se. Vi båda finns på filmfenix.se. Vi båda finns på iTunes. Jag gissar på att våra lyssnare även får ge bra betyg till eran podcast. Får de hemskt gärna göra. För de får gärna göra det för våran också. Vi finns på Facebook också. Och det är väl allt för vårt Bond/Halloween-avsnitt. Jag tänkte ju faktiskt fråga här Erik om han vill avsluta podcasten med Adeles Bond-tema eller Halloween-temat. Jag tycker naturligtvis att vi ska spela ledmotivet i Halloween.